Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Verre dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, Omnipotens Eterne Deus, Quia Dominus Iesus Rex Gloriae peccati triumphatur et mortis, mirantibus angelis ascendit hodie summa celorum, mediator Dei et Dominum, Iudex mundi dominusque virtutum. Non ut a nostra humilitate discederet, sed ut illuc confideremus sua membra nos subsequi, quo ipse caput nostrum principiumque precessit. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Sed et superne virtutes, atque angelice potestates, hymnum gloriae tue continunt, sine fine dicere.